Kushu maj miri, kushu maj miri. Po kuj pi hakari, une jo maj fështiri. Po une jo maj fortin bot. Ta qinonë ti që stru tok. Tani mund është mi shpallos mendimet. Mere dikon me tim lidh kujtimet. E mira, që ke pas, mikrofoni ka me plas. Dhes me bo rap klas. A, me pas, a posh ti ke ra. Kur une his ken, kur kush pa e para pa. A, sa bëza, mos u boti i mar. Une ka me mar. Une jam, i vet një kamikaz që zbombardon. E lodhe mikrofoni deri sa të eksplodon. Smokiti pse m'inspiron. Kles për fut që jom bëda dhe mu si se për pop t'inglon. Hajdeni, hamani, pomenoj, thithmani, mermani, karingoj. Kur gjubo hot bajat me njëherë temani me shtin loj. Që që silët në për etno. Uno momento, NR violento. Po shkip talento për adolescento. Aje prezento, aje veç hije. Në qitë jet, nuk je i vërtet se shumë rapa ki met. P02, pshurit 04, në WC, NR. Kejt kena ni që mis të si, po ju hin shar. Mosu bë nervos se kejt jena shqiptar. Eci rrugës edhe paritëm, natën edhe ditëm. Ta bëj pritëm, veç me shitëm. Po ti nuk je katastrofë. Ti s'je asni strof, ti ki cof. Ki me t'pan gjyrën ftyre, kom për detyr. Me ti fuq ato gjymtyr. Boja tu ka tha e s'ki uj, shuj, smuj. Me ty luj, gungja gjuj, si struje nuk e mer vesh. Knoj edhe beleshe, kur folim për kesh. E fitoj vet të lesh, eksplodoj dhe ingolesh. Da qkojn, da qkesh, kur del në shesh. Mere një tresh. Me dy thika, dy zhileta, venin on e gjeta. Ti e muti, on jëm bleta, po dil një kaseta. Edhe për tët Mars, on Mars. Po ti si i teti, po ti ka i nëndheti. Si kur fare efekti, amater, thiro master. Boj grafita n'mer mer, mos mer popularitet. Për i pop, je pubertet, even onën. Njerës du s'jan kërka, shkëndikon, dy me veta. I ki që thka, thejn kar, kërkuj nas janë një. Se qapë mbot, kërt mal, asu nuk pedi, veq e ves ne i bal. Veç një sem, po t'kallzoj, qipi ven. Venit ma top, un po raportoj. Pil vete diko dit qka thot ket njësoj. Gjinja këtu jëng një loj. Aj kështu, kuj kështu, vjen diku shifur të gjithdo. Kim shifën bun si një duq. E se din që një ka një jën tusht. Kure këthen shpinën du, shmurujt mos me han ti një grusht. Si kurva, folin për ma shpine. Menojnë që si marrë vesh e kejt sen e t'ju nihën. Se pekujnë ati se pret qatë sen dy ta qetë. Se menon që këtë bot o vet. Senet i shet, kur bime fjajtë duke që jo fet. Jo aver se në stres, me menu shumë adin që des o qa shlet. Si ka din se qa po zihët, mere menyn edhe she apo t'lidhët. Pasun me mish o kam shtilët, mu pështu me senet vo kam vidhët. Dërga so kam rije se folin për senet që nuk njën as nuk shirë. Edhe diqka, qatë qot nalë, bjen edhe poshtë. Dvesh kursu në disë ku shumë a i forë.